pada deszcz, miliony srebrnych łez. Popatrz, to tylko deszcz. Kiwasz głową, lecz oczy mokre. Co stało się? Tyle smutku w nas. Matka raz na rok ma odwagę tu przyjść. Nawet nie wiesz kim, kim ojciec był. Wyrzucili cię jak niepotrzebną rzecz. Czujesz się jak nieproszony gość. Pada deszcz.